بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف حفظه الله: وظفر الشيطان بالعبد في عقبة البدعة أحب إليه من الظفر به في عقبة الكبائر. Shaitani kumpata mtu katika kizuizi cha uzushi anapenda sana kuliko kumpata mtu katika kizuizi cha madhambi makubwa. Limunakalati haddina, kwa sababu bid'a na uzushi unapinga dini. Wadhafaru shaitani bilabdi fi aqabati lbid'a أحب إليه من الظفر به في عقبة الكبائر. شيطاني كمبتا متو وكزويزي تبدع أنا بند سانا كليكو كمبتا متو هويو كتك كزويزي تمذام مكبوة. لمناقضة الدين، كسباب بدع إنا بند ديني، ودفعها لما بعث الله به رسوله، نكزوية كواكي vile alivyomtumiliza Allah mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Bid'a inapinga dini, inapinga sunna, na pia inazuia yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemtumiliza mtume wake, ambao ni ibada za haki, na kupinga kadhalika sunna. Kwa hiyo shetani anapenda sana kutumia kizuizi hiki cha bid'a cha uzushi. Wasahibuha la yatubu minha, mtu wa bid'a hatubii hiyo bid'a. Wala yarjiu anha, wala haiwachi. Bali yad'u al-khalqa ilaiha, bali anawalingania watu kwenye bid'a. Walitadhammuniha al-qawla ala Allahi bila ilmin, na kwa sababu bid'a inakusanya kusema juu ya Allah bila ya ilmu. Walitadhammuniha alqawla ala Allah bila ilmin, pia bid'a inakusanya kusema ala Allah juu ya Allah bila ilmin, bila ilmu yote. Na hii yote ni shaitani ndiye pia anayetia maneno hayo, ndiye anayewafanya watu waseme ala Allah bila ilm, kama imamu alivyosoma ayat sasa hivi. ومعاداة صريح السنة، بيا زينفانية ودوي وسنة زوازي هي بدعة. معاداة صريح السنة ومعاداة أهلها نكوفانية ودوي واتو سنة بدعة. زينفانية ودوي سنة يوازي بيا واتو سنة. أكون أمتوى بدعة نيبدا سنة، hakuna mtu wa bid'a anayewapenda watu wa sunna. Walijtihada ala itfa'i nuri sunna, pia kujitahidi kuzima nuru ya sunna. Bid'a hizo zinawafanya wale watu wa bid'a wajitahidi kuzima nuru ya sunna. Watawliyata man azalahu Allahu wa rasuluh, na kumtawalisha yule ambaye Allah na mtume wake wamemuuzulu. Wa azla man wallahu Allahu wa rasulu, kumuuzulu yule aliyemtawalisha Allah na mtume wake. Wa atibara ma raddahu Allahu wa rasuluhu wa radda ma atabarahu wa muwalata man adahu wa muadata man walahu, na kuzingatia yale aliyoyarudi na kuyakataa Allah na mtume wake wao wanazingatia, na yale ambayo aradda na kurudi yale waliyozingatia, na kuwapenda wale waliofanyia uadui na kuwafanyia uadui wale waliowapenda. Wa ithbata ma nafahu, na kuthibitisha waliyoyakanusha. Wa nafya ma athbatahu, na kukanusha waliyoyathibitisha. Yani ni kinyume kinyume. Watakdhiba sadiq, na kumfanya mrongo mkweli. Watasdiqa alkadhib, na kumfanya mkweli mrongo. ومعارضة الحق ومعارضة الحق بالباطل نكوبينغا حقي كواباطل حقي ونايبينغا كواباطل وقلب الحقائق نكوباليليشا وهاليسيا ونغيوزا ولي وساوا وهو نوباليشا وكواسيو ساوا بجعل الحق باطلا وقلب الحقائق بجعل الحق باطلا والباطل حقا أو الباطل حقا ونبدلش هو هلسيا وكفني حق كون باطل نباطل كون حق والإلحاد في الدين نكبتوك كتك ديني وتعمية الحق على القلوب وتعمية الحق على القلوب نكتيون حق أو كفني نيو زيسيون إلي حق وطلب العوج لصراط الله المستقيم نكتك كومبو وإلى نجية يا الله إليونيوك وهو نتك كومبو ياك وطلب العوج لصراط الله المستقيم نكتك كومبو يا إلى نجية يا الله إليونيوك وفتح باب تبديل الدين جملة نكفنغوا ملانغو وكيبرلش دينك وجملة فإن البدع تستدرج بصغيرها إلى كبيرها حتى ينسلخ صاحبها من الدين كما تصل الشعرة من العجين فإن البدع تستدرج بصغيرها زين شكوا كدوغو كدوغو يلي مambo ya bid'a إلى كبيرها كيفanya ni makubwa حتى ينسلخ صاحبها من الدين mpaka atoke yule mtu wa bid'a katika dini kama tusallu sha'ratu min al-ajin kama unavyotolewa unywele katika kitonge cha unga kama tusallu sha'ratu min al-ajin kama kinavyotolewa unavyotolewa unywele katika kitonge cha unga ndivyo anavyotoka mtu wa bid'a katika dini famafasidul bid'a لا يقف عليها إلا أرباب البصائر وفسادي ووزوشي وفسادي وبدعة لا يقف عليها هووجوي اسبقوا أرباب البصائر ولوين علم زنداني والعميان ظالون في ظلمة العمى نوالي في بوف ويني كوبوتيا واكو كتك جيزة لو بوفو ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور أبا الله جمجعلي نور بس هو هانا نور نديومانا سفيان الثوري الإمام سفيان الثوري أقسم البدعة أحب إلى إبليس من المعصية شيطان نبين لسان بدعة كلك معصية البدعة أحب إلى إبليس من المعصية Shaitani anapenda sana bid'a kuliko maasiya. Watu wanaofanya bid'a anawapenda sana kuliko wanaofanya maasiya haya walevi nini. Sawa? Kala fa innal maasiyata yutabu minha, maasiya yanatubiwa. Lakini albid'a la yutabu minha, haitubiwi. وقال الأصبهاني رحمه الله وذلك أنه تبين للناس أمر دينهم فعلينا الاتباع نهيلو نكو سبابو واتو لمبينكيا جامبو لدينياو مامبو يبدينياو ومبينكيا فعلينا الاتباع سيسي واجب ويتو نكفواتتو لأن الدين إنما جاء من قبل الله تعالى سبو ديني هي مكوجة kutokana na Allah mtukufu kwa hiyo sisi wajibu wetu ni kufuata tu si kuzusha tukaongezea katika dini ya Allah dini imekuja kutokana na Allah mtukufu lam yudha ala uquli rijali wa araihim haikuwekwa au haikuwekewa akili za watu na maoni yao kwamba watu watie maoni yao katika dini watu waingize akili zao katika dini na ndio maana wanaongeza ongeza vitu ambavyo havikuwekwa na Allah kwa sababu wanatumia akili zao na maoni yao katika dini kwa hiyo dini imekuja kutoka kwa Allah azza wa jalla haikuwekewa akili za watu na maoni yao, kwamba watie maoni yao na akili zao katika masuala ya dini. Sio hivyo. Faqad bayyana ar-rasul sallallahu alayhi wasallam as-sunnata li ummatihi wa awdahaha li ashabihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam amewabainishia umati wake na kuwawekea wazi, amewabainishia sunna umati wake na pia kuwawekea wazi masahaba wake, amewekea wazi masahaba wake hizo sunna. Faman khalafa ashaba rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi shay'in min ad-din faqad dhalla, mwenye kuwakhalifu masahaba wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam katika jambo lolote katika dini, huyo amepotea. Masahaba ndio wameichukua dini hii kwa mtume sallallahu alayhi wasallam hali ya kuwa safi, haina bid'a, haina lolote. Kwa hiyo anayewakhalifu masahaba moja kwa moja atapotea, na ndio maana wamepotea kina Jahmiya, Makhawariji wamepotea, Mu'tazila, zile bid'a za kitambo zile walipotea kwa sababu ya kuwakhalifu hawa masahaba, akida yao wamewakhalifu, ndio maana wamepotea. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha katika Qur'ani waislamu wafuate masahaba. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وليوفوتها وقوما رضي الله عنهم ورضوا عنه واتبع من أناب إلي مفواتي علي رجي كوانغو. ابن القيم يسمى كل الصحابي أو كل واحد من الصحابة منيب إلى الله. Kila mmoja katika masahaba ni mwenye kurejea Allah, ni lazima kuwafuata masahaba manhaji yao na akida yao, kwa sababu wameichukua kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wao hawakuzusha lolote masahaba, masahaba hawakufanya bid'a yote, yote wanaoyafanya wamenukuu kutokana na mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana tunatakiwa tuwafuate masahaba. Hudhaifa ibn al-Yamani kwa كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها. كلا عبادة ambayo masahaba wa Muhammad hawakuifanya na nyinyi msiifanye. Yote hii inahimiza kuwafuata masahaba wa Islam. قال والصحابة رضوان الله عليهم لا تنظيم لديهم ولا رئيس ولا مرشدا ولا متبوعا سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصحابة رضي الله عنهم وشكيه هوانا تنظيم، هوانا تنظيم يمبانجليو سجي كتيبو سجي ناني مويكا هزينة سجي نيني أكوكوانا تنظيم هيو. ولا رئيس ولا كنا كيونغوزي ولا مرشدا ولا مويني كويلكيزا نكوفانيا إرشاد wala matbu'a wala mwenye kufuatwa siwa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam ndio ilikuwa kiongozi wao, ndiye wanayemfuata. Wa ahlul hadithi ala al-athar wa ahlus sunna khalfa ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam hum tabaa'un lil ulama'i المتبعين للكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. أهل الحديث واتوا حديث على الأثر وقتك أثر وأهل السنة خلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتوا سنة وكنما مصحابة ومتومة صلى الله عليه وسلم هم تبع للعلماء المتبعين للكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. هوا watu wa sunna walio nyuma ya masahaba wa mtume sallam ni wenye kuwafuata maulama wenye kufuata kitabu na sunna kwa ufahamu wa watu wema waliopita. Ahlu sunna wanawafuata maulama wanaofuata kitabu Qur'ani na hadithi kwa ufahamu wa watu wema waliopita. Laysa ladayhim tanzimun sirriyun wala bay'ah dakhiliyah ولا لقاءات خفية ولا ترتيب باطني. أهل السنة هوانا تنظيم سري مبانجليو وكسيري ولا بيع إلي ياناني ولا فيكاو فيلي فيسيري فيكوجيفيشا ولا ترتيب باطني mpangilio wa kindani ndani. Haya ni mambo ya kihizbi, haya mahizbi ndio walionayo hao. Ahlus sunna hawana mambo haya, laysa ladaihim tandhimun sirriyun wala bai'atun dakhiliya wala liqa'atun khafiyya wala tartibun batiniyun wala yukhfuna shay'an 'an wulatil amri, wala hawafichi jambo lolote huwaficha wale watawala viongozi. Bala an amati nnas, hawafichi watu wa kawaida wote. Ahlu sunna la yukhfuna shay'an an wulati al-amri bala an amati nnas, watu wa sunna hawafichi jambo lolote kuwafichia viongozi wala kuwafichia watu wa kawaida. Dawa ya ahlu sunna iko wazi, hakuna kwamba wana vikao vya siri kwamba wanaficha mambo kwa viongozi au wanaficha mambo kwa watu wa kawaida. La, haya ni mambo ya mahizbi na makhawarij. Makhawarij ni waliona vikao vya siri wakaficha mambo, watu hawayajui mambo yao na mipangilio yao. Lakini halu sunna hawana mambo haya. Walaysa ladaihim tandhimun haramiyun wala khalaya wala ajniha, ahlu sunna wa hawana ule mpangilio wa kizeezee ule wala khalaya, yani miasasa ile wanasema miasasa ambayo ina sehemu za kusalia, ina hospitali, ile miasasa mikubwa ambayo inakusanya mambo mengi yale, ina hospitali zake, ina misikiti yake, ina madaris zake, hiyo ndiyo khalaya za kisiri. Kwa hiyo ahlu sunna hawana mambo hayo ya kisiri. Wala ajniha, wala hawana ajniha. Ajniha ni wale wachunguzi au majasusi wao. Hawana ahlu sunna majasusi kwamba wanachunguza hivi wanachunguza hivi. Bal hum ma'ulatil umu al-amri wa umumil muslimin, bal ahlu sunna wao wako pamoja na viongozi na Waislamu wote wa kawaida. Ala ma jaa fi shar'i Allahi ta'ala, kwa vile ilivyokuja katika sheria ya Allah mtukufu. Bin nasiha, kwa nasaha, batinan wa dhahiran, za siri na za dhahir. Wa qudwatuhum fi dhalik ma kana alayhi sahabatu radiyallahu anhum, viongozi wao katika hayo ni vile walivyokuwa masahaba radiyallahu ta'ala anhum. قال شيخ الإسلام كان أئمة السنة مثل مالك وحماد بن زيد والثوري ونحوهم إنما تكلموا بما جاءت به الرسالة وفيه الهدى والشفاء. أسمى شيخ الإسلام ابن تيمية أسمى ولكوا والفيونغوزي والسنة مفانو إمام مالك حماد بن زيد الثوري نمفانو واو innama takallamu bima jaat bihi risala, hawa wanazungumza mambo ambayo jaat bihi risala, yameletwa na ujumbe wa mtume sa sallam. Wa fihi alhuda, ndani yake kuna muongozo wa shifa, na kuna shifa yani dawa ya nyoyo. Faman lam yakun lahu ilmun bitariqil muslimin, asiye kuwa na ilmu, asiyejua njia ya Waislamu iliyo sahihi, ya atadhu anhu bima inda haula, anachukua badali kwa haya yaliyo kwa hawa. Faman lam yakun lahu ilmun bitariqil muslimin, asiyekuwa na ilmu, ujuzi wa njia ya Waislamu iliyo sahihi, ya atadhu anhu bima inda haula, anachukua badali kwa haya yaliyo kwa hawa. Kwa mwongozo wa hawa ndio mwongozo sahihi, kwa sababu wamechukua kwa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Kwa hiyo asiyechukua ilmu au asiyejua njia ya Waislamu iliyo sahihi, hapo ndio maana anachukua badali na kuwacha haya waliokuja nayo hawa aima tusunna ambayo wamechukua kutokana na masahaba. Wahadha sababu dhuhuri albida fi kulli umma, hii ndio sababu ya kudhihiri na kuenea uzushi katika kila umma. Niipi? Wa huwa khafa usunanil mursalina alayhim, ni kujificha sunna za mitume kwao. Wa bidhalika yaqaul halak, hapo ndipo yanatokea maangamivu. Walihadha kanu yaqulun ali'tisamu bisunnati najah, kwa walikuwa wakisema kushikamana na sunna ndio uokofu. Ali'tisamu bisunna najatun, kushikamana na sunna ndio uokofu, ndio kusalimika. Qala Malik rahimahullah as-sunnatu safinatu Nuh man rakibaha naja wa man takhallafa anha halak. Sunna ni jahazi la Nabii Nuh. As-sunnatu safinatu Nuh, sunna ni jahazi la Nabii Nuh. Man rakibaha naja, mwenye kupanda sunna atasalimika na kughariki. Wa man takhallafa anha halak, ama yametakhallaf akawacha kupanda, halak ataangamia kama walivyoangamia wale ambao hawakupanda katika jahazi la Nabii Nuh. Waliopanda jahazi lile wote walisalimika, ambao hawakupanda wote walighariki pale katika ile bahari. Qala wa hadha haqqun, hii ni haki. Fa inna safinata Nuhin innama rakibaha man saddaqa al-mursalina wattabahu, kwani jahazi la Nabii Nuh walilipanda wale wenye kuwasadiki mitume na wakawafuata mitume, ndio waliopanda jahazi hilo. Wa man lam yarkabaha, ambaye hajalipanda, faqad kadhaba al-mursalin, amewakadhibisha mitume, kwamba amemkadhibisha Nabii Nuh, lakini anayemkadhibisha mtume wote, mtume mmoja ndio amewakadhibisha wote. Aliye ambaye hajalipanda ni kwamba amemkadhibisha Nabii Nuh, lakini mtu akimkadhibisha mtume mmoja ndio amewakadhibia, amewakadhibisha mitume wote. Ndio maana amekuja katika aya kadhaba ashabul aikatil mursalin, ashabul aika wamewakadhibisha mitume wote. Sasa mitume wote ni vipi? Ni kwamba wakimkadhibisha mmoja ndio wamewakadhibisha wote. Kwa hiyo na kila mwenye kumkadhibisha mtume mmoja amewakadhibisha mitume wote. Hawa ahlul kitabu wamemkadhibisha mtume sallam, hawa wakristo wanamkadhibisha mtume, ndio wamewakadhibisha wote. Hata huyo Isa wanaidai pia wamemkadhibisha, kwa sababu ya kumkadhibisha mtume mmoja Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini Waislamu hawamkadhibisha mtume hata mmoja, hakuna anemkadhibisha. La nufarriqu baina ahadin minhum, hatufarikishi baina ya yoyote katika mitume, wote ni mitume wa Allah, tunawaamini na kila mmoja alikuwa katika zama zake. Lakini hawa wanamkadhibisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndio wamewakadhibisha mitume wote hawa, Wakristo na Mayahudi wengine. Wao walikuwa haki yao wa msaddiki mtume sallallahu alaihi wasallam katika zama hizi. Kila Myahudi, kila Mkristo ni wajibu amuamini mtume sallallahu alaihi wasallam na kumfuata mtume. Wanamkadhibisha, kwa hiyo ndio wamewakadhibisha wote mitume waliopita. Qala wattiba'u sunna huwa ittiba'u ar-risala allati ja'at min 'indillah, kufuata sunna ndio kufuata ujumbe uliokuja kutokana na Allah. Mtu akifuata sunna ndio amefuata risala ile inayotokana na Allah, aliyosema Imamu Zuhri, min Allahi risala wa ala ar-rasuli al-balagh wa alaina at-taslim. Ar-risala inatoka kwa Allah, mtume amefikisha tu ujumbe wa Allah. Kwa hiyo anayefuata sunna ndio amefuata hiyo risala iliyokuja kutoka kwa Allah azza wa jalla. Fatabi'uha bimanzilati man rakiba ma'a Nuhin as-safina batinan wa dhahira, wenye kufuata hiyo risala wako katika daraja waya waliopanda pamoja na Nabii Nuh jahazi lake. Fatabi'uha, wenye kufuata sunna bimanzilati man rakiba ma'a Nuhin as-safina, wako katika daraja ya waliopanda jahazi pamoja na Nabii Nuh, batinan wa dhahiran, kwa ndani na nje. Walmutakhallifu an ittiba'i ar-risala bimanzilati al-mutakhallifi an ittiba'i Nuhin alayhi as-salam wa rukubi as-safinati ma'ahu, mwenye kuacha kufuata risala, huyu yuko katika daraja ya yule mwenye kuacha kufuata na kupanda jahazi la Nabii Nuh alayhi salam na kupanda jahazi lake pamoja naye. Ndio as-safi'a sunna safinatu Nuh, marakibaha naja wa man takhallafa anha halak, mwenye kuacha kulipanda jahazi la Nabii Nuh aliangamia. Na ndio sunna hivyo hivyo, mwenye kufuata sunna atasalimika, na mwenye kuacha sunna akaacha kufuata sunna halaka, ataangamia. Tazama as-sunna tusafina tunuh marrakibaha naja wa man takhallafa anha adrakahu tufanu. Sunna ni jahazi la Nabii Nuh, mwenye kulipanda alisalimika, na mwenye kuacha kulipanda lilimdiriki tufani likawaangamiza wale ambao hawajapanda jahazi la Nabii Nuh, mpaka yule mtoto wake pia hakupanda jahazi lake, si ndio? Yule mtoto wa Nabii Nuh pia hakupanda jahazi lake. Ya bunai arkam maana, mwanangu panda pamoja na sisi jahazi. Hakupanda, akaangamia, mpaka akamlalamikia Allah Nabii Nuh kwamba huu ni mtoto wangu, mbona wamwangamiza? Allah anambia innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih, huu mtoto si mwema huyu. Wa sunnatu nabiyyi sallallahu alayhi wasallam kullu ma jaa bihi min al-i'tiqad wal-ibada wal-muamala wal-akhlaq was-suluk wal-hadi. Sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kila alilokuja nalo katika masuala ya itikadi, ibada, muamala, mambo ya kuuziana, kukodishana, kukopeshana, yote yanaingia katika sunna. Wal akhlaq, na tabia, was suluk, na menendo, wal hadi, na mwongozo. Wa hiya al minhaju alladhi jaa bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hii ndio njia aliyoileta Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa hiya ahammu min al aqida ala al itlaq, wa hiya, hiyo sunna inaenea zaidi kuliko itikadi inda al-itlaq, kwa kuachilia. Wa hiya ay sunna aammu min al-aqida inda al-itlaq, sunna inaenea zaidi kuliko aqida kwa kuachilia. Qala fa inna al-aqidata ma yata'allaqu bil-i'tiqadi alladhi jaa bihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam khassa, aqida itikadi ni yale mambo yanayohusiana na itikadi aliyoileta Mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake. Ile itikadi aliyoileta Mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake, hiyo ndio aqida, kuamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi yake. Hii inaitwa aqida. Allah yuko juu ya arshi yake kwa dalili nyingi katika Qur'ani. Hii inaitwa aqida. Haya ndio masala ya itikadi, kwamba kila Muislamu anatakiwa aitakidi kwamba Allah yuko juu ya arshi yake, lakini anaona kila kitu na anajua kila kitu. Hii inaitwa aqida. Allah subhanahu wa ta'ala ameumba vitendo vya wanadamu wake, aqida. Hiyo inaitwa pia aqida, itikadi. Wa amma almanhaju fayashmalu at-tariq alladhi ikhtattahu ad-dinu lil-insan fi jami'i manahi al-hayah fi ma yata'allaqu bid-dini wad-dunya ma'an. Ama manhaj, njia hii inakusanya njia ile ambayo dini imempangia mwanadamu mtu, fi jami'i manahi al-hayah, katika pande zote za uhai na maisha yake, fi ma yata'allaqu bid-dini wad-dunya ma'an, katika mambo yanayohusiana na dini na dunia pamoja. Hii inaitwa manhaj, njia ile ambayo dini imempangia mtu katika nyanja zote za maisha yake, katika mambo yanayohusiana na dini na dunia pamoja. Hiyo ndio inaitwa manhaj, sio aqida, hiyo si itikadi. Fal manhaju aammu, manhaj inaenea zaidi kuliko nini? Aqida. Ha? Manhaj ni pana zaidi. Aammu wal i'tiqad wal aqida tu akhasu. Itikadi na aqida ni akhasu, ni mambo kadhaa fulani ambayo yanahusiana na yale aliyokuja na Mtume sallam katika mambo ya itikadi. Kwa hiyo aqida ni akhasu, lakini manhaj ni aammu, inaenea zaidi. Yani yanaenea aqida pia, manhaj, manhaj inaingia katika aqida na masuala mengine ya kidunia, lakini aqida ni akhasu kwa mambo haya tu yanayohusiana na itikadi ya Muislamu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha amrun muhimun, asema hili ni jambo muhimu. Lianna alfarqa baina alaqidati walmanhaj mimma yanbaghi an yakuna mafhuman mudraka. Hii farqa baina ya aqida na manhaj ni katika mambo ambayo yanatakikana yawe ni yenye kufahamiwa, mtu afahamu nini aqida, nini manhaj. Je, aqida na manhaj ipi ni aamu? Afahamu kila mtu. Ha? Kwa manhaj ni aamu, ni pana zaidi na inaenea zaidi kuliko aqida. Qala fal aqida ma yataallaqu bi umuri al-i'tiqad, aqida ni mambo yanayohusiana na mambo ya itikadi. Ai ma yataallaqu bil qalbi fi i'tiqadihi bima jaa bihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, aqida ni mambo yanayohusiana katika moyo, katika itikadi yake, yale aliyoyaleta Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuyaitakidi katika moyo. Ha? Yale ambao yataallaku bilqalbi fi i'tiqadihi bima jaa bihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, yanayohusiana na moyo katika itikadi yake kwa yale aliyoyaleta Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa amma almanhaju fa innahu aammu wa ashmalu, manhaji inaenea zaidi. Yashmalu alaqida, inakusanya aqida manhaj. Wa yashmalu almuamala, na inakusanya muamala, hii kuuziana, kukodishana, kukopeshana. Wa yashmalu alibada, pia manhaji inakusanya ibada. Wa yashmalu alakhlaqa, inakusanya tabia. Wasuluk, na menendo ya watu. Ay yashmalu makhtatahu ad-dinu lilinsani fil haya, inakusanya mambo ambayo dini imempangilia mtu katika uhai. Fi jamii madhahiri alhaya, katika madhahiri yote ya uhai. Mima yataallaku bid-dini wa dunia ma'an, katika mambo yanayohusiana na dini na dunia pamoja. Walmutakhallifu an ittiba'i ar-risala bimanzilati al-mutakhallifi an ittiba'i Nuhin alayhi salam wa rukubi as-safinati ma'ahu. Wanarudia tena Sheikh Raslan hafidhahullah sana, mwenye kuacha kufuata risala, huyu yuko katika daraja ya mwenye kuacha kufuata, kumfuata Nuh alayhi salam na kupanda jahazi pamoja naye. Mwenye kuacha kufuata risala, huyu yuko katika daraja ya mwenye kuacha kumfuata Nabii Nuh alayhi salam pia na kupanda jahazi pamoja naye. Fasunnatu safinatu Nuh, sunna ni jahazi la Nabii Nuh. Marrakibaha naja, mwenye kupanda sunna atasalimika, au mwenye kupanda jahazi hilo alisalimika. Wa man takhallafa anha ghariq, na mwenye kuacha kulipanda jahazi la Nabii Nuh, ghariq, alighariki. Ndio sunna hivyo hivyo, mwenye kufuata sunna atasalimika na kuokoka, mwenye kuacha sunna ataangamia. Sabu sunna ndio Uislamu, sunna ndio Uislamu. Sheikh Rabi hafidhahullah anawapinga wale wanaosema kwamba wao wanafuata aqida sahiha lakini manhaji yao ni manhaji ya kibatili ya kiikhwan. Asema haiwezekani hivyo, haiwezekani. Sabu manhaji inakusanya hii aqida, haiwezekani kwamba mtu afuata aqida sahiha lakini manhaji yake sio. Unafahamu? Haiwezekani, lazima kuyaweka pamoja mambo haya. Manhaj na aqida lazima ziwe moja. manhaji ya mtume na akida ya mtume. Vipi wafuata akida ya mtume lakini manhaji sio ya mtume, manhaji ya kiikhwani, manhaji ya Hassan al-Banna? Sasa itakuwa umefanya nini? Hujafanya lolote. Kulazima kufuata akida na kufuata manhaji hii ya sawa. Qala Sheikh al-Islam rahimahullah, idha tadabbara al-mu'minu saira maqalati al-falasifa wa ghairihim. Muislamu anapozingatia vizuri maneno yote haya mafalaisofi hawa na wengineo katika umma, minal umami allati fiha dhalalun wa kufrun, katika zile umma ambazo zina upotevu na ukafiri, wajada al-Qur'ana wa sunna kashifaini li ahwalihim mubayinaini li haqihim. Utapata kwamba Qur'ani na sunna zimebainisha na kuweka wazi hali zao, mubayinina li haqihim, hali ya kuweka wazi pia haki zao, mumayizaini baina haki dhalika wa batilihi. Qur'ani na sunna zimepambanua baina ya haki ya hivyo na batili yake. Wasahabatu kanu a'lama al-haq khalqi bidhalik, wasahaba walikuwa ni wajuzi zaidi kuliko watu wengine kwa hayo, kama kanu aqwama al-khalqi bijihadi al-kuffari wal-munafiqin, kama walivyokuwa ni aqwam, yani watu wako sawa sana kuliko watu wengine kupigana jihadi na makafiri na wanafiki, kama qala fihi Abdullah ibn Mas'ud, kama alivyowasemea masahaba Abdullah ibn Mas'ud, man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat, ambaye anayetaka katika nyinyi kufuata na wafuate hao waliokufa. Akusudia masahaba, anayetaka kufuata katika nyinyi falyastanna biman qad mat, na wafuate hao waliokufa, fa innal hayya la tu'manu alayhi alfitna, kwani ali hai haaminiwi na fitna, haaminiwi kuingiliwa na fitna, lakini hawa wameshafariki, hawakupatwa na fitna. Ulaika ashabu Muhammadin, hao ni masahaba wa Muhammad, kanu abarra hadhihi ummati quluba, walikuwa ni wema zaidi wa ummati huu kwa nyoyo, wa a'maqaha ilman, na walikuwa ni wenye ilmu nyingi, wa aqallaha takallufan, ni wachache kuliko umma kwa kujikalifisha, qaumun ikhtarahum Allah li suhbati nabiyyi, watu ambao Allah aliwakhitari kuwa ni masuhuba wa mtume wake, Allah aliwakhitari kuwa ni masahaba wa mtume wake, wa iqamati dinihi, na kusimamisha dini yake, fa'arifu lahum haqqahum, wajueni haki zao hao masahaba, watamassaku bihadihim, shikamaneni na muongozo wao, fa innahum kanu ala alhuda almustaqim, kwani wao walikuwa katika muongozo ulionyooka ulio sawa. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu akiwaelezea masahaba wenzake kwamba walikuwa ni watu sawa, walikuwa ni wenye ilmu, ni watu ambao Allah amewakhitari kuwa ni masahaba wa mtume wake. Allah hakukhitari watu wengine, amekhitari hawa masahaba kuwa ndio mawaziri wa mtume wake na kusimamisha dini yake. Wamesimamisha dini ya Allah, wakajitolea muhanga kwa mali na hali kwa ajili ya kupigana na makafiri jihadi, kwa ajili ya ihlai kalimatillah. Ndio maana Allah amewasifu katika aya nyingi hawa masahaba, ni yeye mwenyewe aliwakhitari, yeye mwenyewe aliwaumba akawakhitari, anawajua fika kwamba hawa ni watu wema, hawa ni watu wazuri wenye msimamo sawa sawa niliyomfundisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Wattiba'u salafi salih shi'aru ahli sunna, kuwafuata hao watu wema waliopita ndio alama ya ahli sunna. Alama ya watu wa sunna ni kuwafuata hao masahaba, kama qala abul mudhaffar as-sam'ani rahimahullah fi lintisari li ahli alhadith qala inna umirna bilittiba', sisi tumeamrishwa kumfuata mtume, wanudibna ilaihi, tukalinganiwa kwenye hiyo ittiba, wanuhina anil ibtida, tukakatazwa uzushi, wazujirna anhu, na tukakemewa mambo ya uzushi. Inna umirna bilittiba, sisi tumeamrishwa ittiba, kumfuata mtume, wanudibna ilaihi, tukalinganiwa kwenye ittiba, wanuhina anil ibtida, tukakatazwa ibtida kuzusha, wazujirna anhu, tukakemewa mambo hayo ya kuzusha. Wa shiaru ahli sunna ittiba'uhum lisalafi salih, alama ya watu wa sunna ni kuwafuata hao watu wema waliopita. Watarkuhum kulla ma huwa mubtada'un muhdath, na kuliwacha kila jambo lililozushwa. Hii ndio alama kubwa ya watu wa sunna, kuwafuata salafu salih na kuwacha kila lililozushwa, kuliwacha jio alama kubwa ya ahli sunna. Ja'alana wa iyyakum min ahli sunna almuttabi'ina lis-salafi salih ridwanullahi ta'ala alayhim wallahu a'lam. Hala kwa mara inatakiwa kila mtu amuombe Allah azza wa jalla thabat, kila mara tumuombe Allah thabat, atuthibitishe katika sunna, tuwapende ahlu sunna, tuwapende masahaba. Lakini kuna watu wamepotoka wakatoka katika manhaji hii ya ahli sunna moja kwa moja wazi wazi, kwa ni kumomba Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara atujaalie na atufishe katika manhaji hii na aqida hii ya ahli sunnati wal jamaa, asitupotoshe. Rabbana la tuakhidhna in nasina wa akhtana, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.